ni yo ya ngunze. Saa 7 na dakika 20 kwenye studio za Radio Isanganiro, wakati wa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza muhtasari wa habari zenyewe. Kipindi cha miezi mitatu kilichopewa vyombo vya habari za kimataifa BBC na Sauti ya Amerika kilitimika tarehe 7 mwezi huu. Redio hizo zilitumiwa kukiuka sheria za utangazaji habari nchini Burundi. Leo hii ndipo kumeanzishwa rasmi mwaka wa shule wa 2018 hadi 2019 kwenye chuo cha kijeshi. Shughuli hizo zilifunguliwa na Rais wa Jamhuri Pierre Nkurunziza. Ubalozi wa Ufaransa nchini Burundi uliandaa sherehe za kumbukumbu za miaka 100 kukimalizika vita ya kwanza ya dunia. Ubalozi wa Ufaransa na washauri Warundi kuchagua njia ya majadiliano. Kuna hiyo na mengine, karibu katika taarifa hii ya habari. Mitambo yaongozwa na Serafine Hakizimana. Isanganiro. Kipindi cha miezi mitatu kilichokuwa kilipewa redio mbili za kimataifa BBC na Sauti ya Amerika ili kusitisha kupeperusha habari nchini Burundi kilimalizika tarehe 7 mwezi huu wa Novemba, ila hadi wakati huu bado hazijaanza kutangaza upya. Vyombo hivyo vya habari vilichukuliwa hatua hiyo na baraza sense husika na mambo ya utangazaji habari nchini Burundi, hatua ambayo ilianza kutekelezwa tarehe 7 mwezi Mei. Sauti ya Amerika na BBC zilituhumiwa kutotii sheria ya utangazaji habari nchini Burundi. Bado hatujapata maelezo ya viongozi wa baraza sense kwa maelezo zaidi. Mwaka wa shule wa 2018 kuelekea 2019 umeanzishwa rasmi kwenye chuo kikuu cha kijeshi ISCAM kwa kifupi juma hii. Mkurugenzi wa chuo hicho ameeleza katika hotuba yake kwamba kinakabiliwa na matatizo fulani fulani, ila kuwa hayawezi kuwa kikwazo kwa matokeo mazuri. Miongoni mwa matatizo yenyewe, Kanali Gaspari Baratuza anataja ukosefu wa gari za kusafirisha maafisa wanaofuatilia wanajeshi hao wapya katika masomo yao, matatizo ya mtandao bora wa interneti na kadhalika. Chuo hicho cha kijeshi ISCAM tayari kiliwafundisha wanafunzi zaidi ya 1900 ambao walihitimu visomo tangu kiundwe yapata sasa miaka 43. Shughuli za kufungua rasmi mwaka wa shule kwenye chuo cha kijeshi zilifunguliwa na Rais wa Jamhuri Pierre Nkurunziza. Serikali ya Burundi na ubalozi wa Ufaransa nchini Burundi wanao maoni sawa kuhusu swala kwamba vita itanzui kamwe mizozo. Hayo ni miongoni mwa yaliyozungumziwa kwenye sherehe za kumbukumbu za miaka 100 inayohitimika baada ya vita ya kwanza ya dunia kumalizika. Sherehe hizo ziliandaliwa na ubalozi wa Ufaransa nchini Burundi. Balozi de la Rousse anayewakilisha nchi ya Ufaransa mjini Bujumbura anawashauri Warundi kuketi kwenye meza ya majadiliano ili kuepukana na njia yote ya vita. Hata naibu waziri wa mambo ya nje Balozi Bernard Nairaja ahakikisha kuwa taifa la Burundi launga mkono njia ya amani. Mengi zaidi na Placide Niyomwungere. Ni nyimbo hizo za mataifa ya Ufaransa na Marseillaise na Burundi Bwacu, wimbo wa taifa wa Burundi, zilizofungua rasmi kumbukumbu hiyo ya mwisho wa vita ya kwanza ya dunia tarehe 11 Novemba 1918. Sherehe zinazoandaliwa na ubalozi wa Ufaransa nchini Burundi, Laurent Delahousse, balozi wa Ufaransa, alisema kuwa alijifunza mengi kuhusu vita hiyo na kueleza kuwa vita haijakuwa kamwe suluhu kwa matatizo yoyote. Balozi huyo kwa upande wa Burundi anatolea wito wadau wote wa majadiliano, hususan wanasiasa, kuipa kipaumbele mazungumzo na kuepukana njia yoyote ya uhasama. Kwa upande wake, Benari Nahiraja, naibu waziri wa mambo ya nje, anaona kuwa Burundi ni moja ya nchi zilizoguswa na vita hiyo ya kwanza ya dunia. Anaambatana pia na balozi wa Ufaransa kuwa njia ya kutatua matatizo ni kutumia utaratibu wote ambao unaweza kufikia amani. Na kwa niaba yake, vita ya pili ya dunia ilisababishwa na mizizi ya vita ya kwanza isiyoweza kung'olewa. Mtaalamu wa kihistoria Jamarindu Wayo, akiwa mwalimu wa chuo kikuu, anaeleza kuwa Warundi waliguswa zaidi kwani walihusishwa na nchi zilizokuwa zikitawala nchini Burundi. Watu zaidi ya bilioni 30 ndiyo walipoteza maisha katika vita hiyo ya kwanza ya dunia. Shukrani Placide Niyomwungere. Na katika habari za usalama, gavana wa mkoa wa Cibitoke anabaini kuwa imani za kishirikina ni miongoni mwa sababu za usalama kuzorota mkoani humo. Kiongozi huo anaeleza kuwa kiini cha hali hiyo ni kushutumiana uchawi na kufikia kiwango cha kumaliziana maisha. Joseph Teriteka ameeleza kuwa hali hiyo ulipotiwa hasa mwishoni mwa mwaka. Alieleza hayo katika mkutano aliyoendesha baina yake na viongozi wa ngazi tofauti mkoani Shibitoke hapo jana. Isipokuwa dosari hiyo, gavana anaeleza kuwa mkoa wake usalama kwa ujumla ulikuwa umeimarika. Joseph Teriteka anatafsiriwa hapa na mwenzetu Sharale Makoto. Kujumla usalama umeimarika mkoani pote. Tumekuta kuko dosari ambazo zimeumbisha usalama hapo awali, au dalili zinazolengo la kuyumbisha usalama, haswa wizi katika majumba au katika mashamba. Pako pia kushutumia na uchawi, bila kusahau vinywaji ambavyo habiruhusiwi na sheria. Tumekubaliana kuwa dalili zote hizo ambazo zinaweza kuyumbisha usalama tutatumika kwa pamoja katika kamati za usalama ili kupata ufumbuzi kwa changamoto hizo. Au kuhusu hali ya kushutumiana uchawi, kumejionesha maandishi asiyosainiwa. Imekuwa na fursa ya kukumbushana kuwa mara kwa mara ni watu wakiwa na migogoro miongoni mwao hadi kumaliziana maisha. Tumeomba hali hiyo ivaliwe njuga ya kwamba ni hali isiyokuwa ya kawaida na isiyokuwa na msingi. Pakiwepo yule au mwingine analo lolote la kuelezea, basi ajielekeze mahakamani. Hali hiyo ya imani za kishirikina ikiwa ikizuka mara kwa mara mwishoni mwa mwaka au wakati ambapo tunakaribia uchaguzi, tumeomba ushirikiano ili hali hiyo ikomeshwe kabisa, pelekea usalama kuzorota vitongojini, tarafani na mkoani. Isanganiro. Na tuifungua ukurasa wa afya, kuna tarajiwa kuanzishwa mradi maarufu shiruji mini invasive ya wa kupasua wagonjwa nchini Burundi. Hayo arifiwa na mtaalamu wa mambo ya upasuaji wakati wa kuzindua rasmi mradi huo Alhamisi hii. Dr. Sylvain Yunguru aeleza kuwa ujuzi huo ni wenye manufaa makubwa kwa wagonjwa. Tumusikilize akitafsiriwa na mwenzetu Jean-Marie Vianenge Ndakumana. Nubuhinga bwari buhasanzwe bukoreshwa mu bihugu biteye imbere. Ico butandukaniye ko nuko twahora dukoresha. Ni mfumo ambao ulikuwa ukitumiwa kwenye inchi bila shaka zilizopiga hatua kimaendeleo. Tofauti ni kwamba mfumo huu wa upasuaji unaofahamika kwa jina la shiriji mini invasive katika lugha ya Kifaransa unatofautiana na yule wa zamani, ambapo katika upasuaji wa viungo vya tumbo ilikuwa inatubidi kufungua tumbo lote baada ya kuendesha shughuli za matibabu. Mfumo huu unaturuhusu kufanya yale ya zamani tukichunguza kwenye skrini na kuendesha kazi za matibabu bila kipingamizi chochote. Mfumo huu una manufaa zaidi, kwani operesheni hufanyika kwa muda mchache kuliko mfumo wa zamani. Kingine, vifaa tunavyotumia ni vya kisasa. Pale tulipokuwa tukitumia uzi, hivi tuna vifaa vingine vinavyotumika kama uzi ila kwa muda mfupi. Mgonjwa humaliza muda finyu kwenye chumba cha upasuaji na kutumia matumizi hospitalini yasiyozidi kiasi. Kingine, mtu anapomaliza muda mrefu akifanyiwa operesheni za upasuaji anaweza akaathirika na virusi mbalimbali nyakati za upasuaji. Ila mtu anapotumia muda mfupi hawezi akaathirika na virusi hivyo. Kwa ufupi, mfumo huo ni wa maana zaidi, kwani mgonjwa hapati maumivu kabla ya upasuaji, kitu ambacho kinamruhusu kurudi nyumbani mapema. Bikacha bituma anashobora kwitahira hakiri kare. Na katika habari za ukulima, kuendeleza mbele sekta ya kilimo kupitia mradi wa kutoa mkopo kwa riba ndogo ni mpango mzuri wa Benki Kuu ya Taifa. Hata hivyo, mwalimu wa masuala ya uchumi kwenye chuo kikuu cha Burundi, Leonidas Ndayizeye, apendekeza pia shughuli za kuendeleza viwanda pamoja na kuchukua hatua madhubuti ili mashamba pa kuendeshea kilimo yapatikane kwa wingi huku yakiandaliwa vema. Tumusikilize Profesa Leonidas Ndayizeye akitafsiriwa na mwenzetu Ernest Pablo Bajo. Ikimbiro cyo guha amadeni kunyungu ntoya abari bikora kora mu gisata cy'urimyi cyiza kirashobora gutera wazo rakopatiye amadeni wadau wa sekta ya kilimo ni nzuri na linaweza kuinua kilimo muda mfupi au kwa kiwango cha wastani, sababu ili sekta ya kilimo ipige hatua mbele, kuna mambo mengi yanayohitajika. Hali ya hewa ikiwa nzuri, mazao yanakuwa mengi, inakuwa ni tatizo kwa wakulima. Unaposema kuwapa madeni wakulima, inamaanisha watakuwa ni wakulima wa kisasa. Na ni lazima tutafakari mazao tutayapeleka wapi. Tuwe na viwanda. Ili mazao yakiwa mengi yasiharibike, ni lazima tutafakari kuhusu soko. Soko la hapa nyumbani na soko zile za nje ya nchi. Na uhaba wa mashamba ya kulima na lenyewe ni tatizo. Inabidi serikali itafute jinsi ya kupata mashamba makubwa ya kulima. Tarimwe kuironka bidashoboka. Birakenewe yuko leta ifata ingingo. Haboneke amatongo manini yo kulima. Tukiendelea na habari za ukulima, wakulima wa zao la kahawa mkoani Ngozi waombwa kutopuuzia shughuli za kunyunyizia dawa mimea hiyo zinazotarajiwa kuendeshwa kwa kipindi cha wiki tatu ili kukinga upungufu wa mavuno na radha ya kahawa yenyewe. Mhusika na mipangilio ya kazi katika muungano wa wakulima wa kahawa mkoani Ngozi aeleza kuwa anayepuuzia shughuli hizo za kunyunyizia dawa zao la kahawa hupoteza 45% za mavuno yanayokuwa yakisubiriwa. Habari za kimataifa. Habari za kimataifa, rais anayemaliza muda wake Madagascar atishia kutokubali matokeo ya uchaguzi na mili 200 ya gunduliwa katika kaburi la pamoja Ethiopia. Na nchini Marekani, serikali yapendekeza sheria ya kupiga marufuku wahamiaji haramu. Mengi zaidi na Ernest Pablo Wajuwabu. Rais wa zamani wa Madagascar Henri Rajaonarimampianina amedai kuwa chama chake kimegundua kuwepo kwa dosari nyingi za uchaguzi katika uchaguzi uliofanyika Jumatano iliyopita. Matamshi yanayozusha wasiwasi wa kuzuka kwa maandamano na kupingwa kwa matokeo. Kwa mujibu wa RFI, matokeo ya awali kutoka katika baadhi ya vituo yanamweka rais Henri katika nafasi ya tatu nyuma ya wagombea wengine Andri Rajoelina na Marc Ravalomanana, ambao wote waliwahi kuwa viongozi wa taifa hilo kwa nyakati tofauti. Mashirika ya kutetea haki za binadamu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanasema mamia ya watoto ambao walikuwa sehemu ya raia wa nchi hiyo waliofukuzwa kutoka Angola hawana makazi na wanazurura kwenye mkoa wa Kasai, hali yanayosema imetokana na madhara ya kufukuzwa kwa nguvu na mamlaka nchini Angola, ambazo zinatuhumiwa kuendesha operation hiyo bila kuzingatia haki za binadamu. Polisi nchini Ethiopia wanasema wamegundua kaburi la pamoja likiwa na miili 200 kwenye mpaka wa majimbo ya Somalia na Oromia. RFI inaeleza kuwa watu wengi walitoroka makazi yao mwaka mmoja uliopita kutokana na ghasia katika eneo hilo. Inaaminiwa kuwa watu hao walipoteza maisha baada ya kuzuka kwa mapigano ya kikabila katika jimbo la Somali. Tutamatisha nao jili ugenini na habari kutoka Marekani, ambapo wahamiaji wanaoingia nchini humo kupitia mpaka wa kusini hawatopewa hifadhi tena chini ya sheria mpya ya uhamiaji. Habari zilizochapishwa kwenye tovuti ya BBC zinasema kuwa tangazo hilo lililotolewa na idara ya haki na usalama wa kitaifa linasema sheria hiyo mpya itakomesha visa vya wahamiaji waliokiuka sheria kuingia Marekani. Suala la uhamiaji lilikuwa ajenda kuu ya kampeni ya Rais Trump katika uchaguzi wa mwaka 2018 wakati ya muhula. Na hapa, mpenzi msikilizaji, ndipo nakamilishia taarifa hii ya habari. Shukrani za dhati kwa nyote mlionitega sikio, bila kumsahau Serafina Kizimana aliyenisaidia upande wa mitambo. Kwaherini.